20% ceny tańszego produktu. Łącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 19:19. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Nie udało się uratować mężczyzny zasypanego pod gruzami kamienicy w Łodzi. Niecałe 52% wyniosła frekwencja w wyborach samorządowych, podaje PKW. Włoska policja zatrzymała na rzymskim lotnisku członka tzw. państwa islamskiego. Zakończyła się akcja ratunkowa strażaków w Łodzi. Nie żyje mężczyzna, który był pod gruzami w kamienicy przy ulicy Łąkowej. Było już za późno, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Po godzinie 17 strażacy odnaleźli w gruzowisku oraz wydobyli mężczyznę. Niestety było już za późno na jego uratowanie. Wewnętrzna ściana zawaliła się około południa podczas wzmacniania fundamentów dwupiętrowej kamienicy. Drugi z mężczyzn pracujących w budynku wyszedł o własnych siłach. Na miejscu pracowało 26 zastępów Straży Pożarnej. 51,93%. Tyle wyniosła frekwencja w wyborach samorządowych. Wyliczenie przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie najnowszych danych. Przeliczono już prawie 100% głosów. Pełne i oficjalne wyniki poznamy najwcześniej jutro. 11:5. O takim podziale sejmików między rządzącą koalicją a Prawem i Sprawiedliwością mówi premier Donald Tusk. Szef rządu ocenia też, że PiS poniósł klęskę w dużych miastach. Z kolei PiS cieszy się z utrzymania władzy w sejmikach na południu i wschodzie kraju. Jak to przekłada się na dane PKW? To pytanie do Karola Darmorosa, który był na konferencji członków Państwowej Komisji Wyborczej. Zarówno w przypadku sejmików, jak i wyborów rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów czekamy już na pojedyncze protokoły. Dlaczego to tak ważne? Świadczy o tym sytuacja Strzebnicy, gdzie o tym, że obecny burmistrz Marek Długozima wygrał w pierwszej turze, zdecydował jeden głos. W przypadku Strzebnicy należy uznać, że większość bezwzględna nie musi być połowa plus jeden, tylko więcej jak połowa. Wyjaśniał przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. Z tempa spływania wyników cieszy się szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. To jeśli by to miało tak dobrze dalej przebiegać jak w tej chwili, to naprawdę jesteśmy optymistami, że to może być wcześniej, nawet dużo wcześniej niż było w 2018 roku. Za to jednoznacznie negatywnie PKW komentuje jeszcze niepełne dane o frekwencji. To niespełna 52%. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Niska frekwencja i za mało lokalnej problematyki w kampanii. Na te aspekty wskazują politolodzy, komentując wybory samorządowe. Prawie połowa uprawnionych nie poszła wczoraj do urn. Jak mówił na antenie Polskiego Radia 24 Paweł Trawicki z Uniwersytetu Gdańskiego, ruchy miejskie mają coraz większy wpływ na lokalną rzeczywistość. Więcej jest też budżetów obywatelskich. Wybory samorządowe są więc ważnym głosem mieszkańców w ich sprawach. W wyborach parlamentarnych istotną rolę odgrywa tak zwany szyld partyjny, a w wyborach samorządowych ludzie dokonują wyborów w sposób bardziej racjonalny, bo wiedzą, że te decyzje samorządowców wprost przekładają się na codzienne życie. Tych zaangażowanych jednak nie jest tak wielu jak w przypadku tematów ogólnopolskich. To przełożyło się na niską frekwencję. To jest niepokojące. Trzeba pracować nad tym, żeby polityka lokalna bardziej angażowała. Komentował profesor Andrzej Zybała, socjolog z SGH. W niedzielę do urn poszło nieco ponad 51% uprawnionych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Na rzymskim lotnisku Fiumicino aresztowany został aktywny członek tzw. państwa islamskiego. 32-letni obywatel Tadżykistanu był poszukiwany na mocy międzynarodowego nakazu zatrzymania, informuje włoska policja. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze specjalnej jednostki do walki z terroryzmem. Tadżyk był poszukiwany za to, że zaciągnął się w szeregi dżihadystów walczących w Syrii w 2014 roku. Mężczyzna miał kilka różnych tożsamości, dokumentów z różnymi datami urodzenia i obywatelstwami, m.in. Uzbekistanu, Kirgistanu i Ukrainy. Poszukiwany przyleciał do Rzymu z Eindhoven w Holandii. Amnestię po-covidową proponuje poseł rządzącej w Niemczech SPD. Były burmistrz Berlina uważa, że rok po zakończeniu ostatnich ograniczeń koronawirusowych nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków. Z niemieckiej stolicy Adam Górczewski. Nie wszystkie restrykcje były sensowne, ocenia Michael Müller. W rozmowie z gazetą Tagesspiegel polityk wskazuje na niedawny wyrok. W Berlinie młody mężczyzna doczekał się kary za to, że był na ulicy z 6 osobami w czasie, gdy można było spotykać się z maksymalnie 5 ludźmi. Dzisiaj już wiemy, że wiele zaleceń mijało się z celem, podkreśla były burmistrz stolicy i chce, by powstały rozwiązania, które pozwolą odstąpić od ścigania ludzi za łamanie części ograniczeń. Michael Müller zaznacza jednak, że nie wszystko było złe i absurdalne. Nauka po epidemii polega na tym, żeby ocenić, co było słusznym działaniem, a co środkiem bez widocznych efektów. Polityk partii kanclerskiej podkreśla, że wprowadzane ograniczenia ochroniły życie wielu ludzi i te efektywne działania tym bardziej powinny zostać zebrane jako kodeks na ewentualne podobne sytuacje w przyszłości. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, nocą tylko na północy może się chmurzyć i przelotnie padać, tej nocy od 8 do 14 stopni, a jutro słonecznie, choć nie wszędzie, bo po południu na zachodzie zacznie się chmurzyć, a wieczorem na północnym zachodzie przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Wiatr umiarkowany, na zachodzie i południu porywisty, w górach oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 16 stopni na wybrzeżu, 20 na pogórzu, około 24 w centrum, do 28 stopni na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do 15 kwietnia w MediaMarkt. Kupuj w zestawie. Taniej aż o 30% ceny tańszego produktu. Łącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Tylko raz powiedz tak. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie. Dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Chcesz mieć darmowe dostawy na Allegro i jeszcze zgarnąć do tego kupony? Wypróbuj za darmo Allegro Smart i odbierz 5 darmowych dostaw i 30 zł w kuponach na zakupy od 60 zł. Skorzystaj z promocji do niedzieli. Allegro. No jak Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Długi weekend w Rzymie? Maciek Musiał chętnie skorzysta z takiej okazji. Zwłaszcza, że uczy się włoskiego. Cześć, to znaczy buongiorno. Un caffè, per favore. A podczas wakacji nie tylko rzymskich, najlepiej płacić kartą z korzystnym przewalutowaniem. Si, si. Które masz w Banku Millennium, więc otwórz konto Millennium 360 stopni z innowacyjną apką. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni, karty debetowej i aplikacji są w cennikach usług oraz między innymi regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I bardzo Państwu dziękujemy za spotkanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo. Życzymy spokojnego wieczoru wraz z Tomaszem Rządą. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa do godziny 20. Sporo nowości polskich i zagranicznych. Będzie gość. O gościu za chwileczkę. Kasia zostaje z nami. Dochodzi Michał Kowarski. No i ja. I na początek sygnał. Rotacja. A tak naprawdę na początek nowiutkie nagranie grupy London Grammar House. Sky to sit with the stars. we might be apart. And in my deepest self-reflection, build a city, stay forever young, forever young. This is my place, my house, my room. So that we are climbing all the way up to sit with the stars, and that's where we are. I cannot be invisible. You make yourself invincible to make it up. Don't make it up, 'cause this is my place, my house, my room. Z nowej płyty, która już za chwilę, z płyty The Greatest Love, London Grammar i My House. House właściwie, artystka śpiewa My House, My Place, My Rules, czyli moje miejsce, mój dom i moje zasady. To właściwie jakby troszkę zasłuchali się kiedyś w piosenkę zespołu Mr. Zup. Paweł Swiernalis wraz z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Był taki kiedyś utwór, bo jest ten kawałek podłogi. Był. I dalej myślę, że jest często słuchany i przywoływany. To jest dobra piosenka. No ja myślę, że London Grammar też usłyszeli go kiedyś tam przy okazji słuchania Polskiego Radia i postanowili zrobić swoją wersję w troszkę innym rytmie. Paweł przyszedł dzisiaj, ponieważ ma zupełnie nową piosenkę singlową. Singiel nagrany w duecie z Majką Jeżowską, ale o tym powiem za chwilę. Teraz zespół, o którym nie mieliśmy szans do tej pory porozmawiać na antenie Trójki, zespół Kryształy. Właściwie duet Kryształy. Powiedz słów parę o tym zespole. Dokładnie. Jest to duet, który tworzy Michał Kmieciak, mój serdeczny przyjaciel i moja skromna osoba. No i gdzieś tak przez lata naszej przyjaźni, bazując w zupełnie innych nurtach, bo Michał jest pianistą klasycznym, ja siedzę w swojej alternatywie, doszliśmy do wniosku, że spróbujemy sobie zrobić jakąś taką akcję muzyczną zupełnie nieopiewającą właśnie w te rewiry. I tak powstały Kryształy, gdzie w jakiś taki delikatnie popowy się zagłębiamy tutaj rejon. No i tu widzę, że piosenka, która za chwilę poleci, jest jeszcze przyornamencona pięknym głosem Natalii Ptak, czyli Ptakowej. Nie ukrywam, że troszkę mnie zdziwiliście tym wszystkim, no bo znam twoją twórczość, znam twórczość Michała, który zdecydowanie raczej klimaty minimalistyczne, fortepianowe, jak sam kiedyś się przyznał, nagrywał swoją pierwszą płytę w sypialni, grając na swoim fortepianie, i to tymczasem elektronika i tego typu dźwięki. Zresztą zagrajmy, po co mówić o czym, o czego słuchacze prawdopodobnie jeszcze nie słyszeli. Znacznie zmienił nurt. szafem każdy brzeg. Znam i zaprowadzę cię tam, gdzie zechcesz ze mną stać. Patrząc, jak się kończy świat, stracisz nagle ze mną grunt. Później wszystko będę mógł. Innych bogiń nie chcę mieć. Mów i każdym słowem świeć. No, nasze miejsce nikt nie pasuje, bo ma ktoś wybrał przecież. Gość rotacji Sfirdalis i jego zespół Kryształy, jego wraz z Michałem Kmieciakiem, Ptakowa, wraz z wami gościnnie. Zauważyłem, że jesteś jednostką, która nie potrafi usiedzieć w miejscu i co chwilę robisz coś nowego. Chyba tak. Jakoś tak naturalnie mi to wychodzi, że szybko się nudzę, a lubię się nudzić, ale jakoś najczęściej ta nuda szybko przejawia się właśnie w jakieś działania. I mam jakieś takie poczucie upływającego czasu, odkąd pamiętam, i zawsze myślę sobie, że fajnie jest jednak robić coś, co zostaje. W moim przypadku jest to muzyka na różnych polach, a z racji tego, że w naszym kraju, na naszym poletku jest mnóstwo utalentowanych muzyków i muzykantek, to lubię gdzieś tam wchodzić w różne rewiry i się sprawdzać. Bardzo mnie rozbawiło, kiedy kilka tygodni temu Paweł Domagała był gościem tutaj i mówi, że bardzo się zdziwił, uradował, kiedy zadzwoniła do niego Anita Lipnicka i zaproponowała wspólne nagranie. Mówi, jak ja byłem dzieciakiem, to Anita już była gwiazdą. 9 lat ich raptem dzieli, a ty z kolei w opisie swojego singla nowego napisałeś, że jak byłem małym chłopakiem, to Majka i Rzoska śpiewała swoje piosenki dla dzieci. Tak. No tak. I tym razem duet. Powiedz, jak do tego doszło. Przez długi czas się nosiłem z tym, żeby zrobić rework piosenki Szum, bo bardzo ją lubię z tej płyty i miałem wrażenie, że jest jakaś niewykorzystana. I tak chodziłem myśląc, kogo by tu zaprosić. Wiedziałem, że chciałbym jakąś panią. I Arek Kusowski, mój serdeczny przyjaciel, powiedział: ej, a może Majka Jeżowska? Ja mówię: kurczę, w ogóle w życiu bym o tym nie pomyślał. A kilka lat wcześniej byłem na Poland Rocku, na jej koncercie, tam na małej scenie, tylko z nazwy. I ten koncert mnie zmiótł, bo nie byłem w ogóle przygotowany na coś takiego, co tam się wydarzyło. Owszem, znałem te piosenki właśnie z lat dziecięcych gdzieś, z pierwszego koncertu, jak miałem tam z 9 chyba lat. No i w sumie napisałem do Majki, okazało się, że bardzo chętnie, bardzo jej się ten numer w ogóle spodobał i szybko przeszliśmy do nagrywek. Natomiast później chwilę czekałem, szukając sposobu, jak to ładnie wykonać już do końca, jak to wyprodukować. No i w sumie późno, ale dojrzało i tak powstał nasz wspólny numer Szum. A co powiedziała Majka, kiedy do niej napisałeś czy zadzwoniłeś? Jak tylko przesłuchała utwór, to powiedziała, że jest mega taneczny, że jest świetny i że nie siedziała w takiej alternatywie, ale chętnie spróbuje. I jak powiedziała, tak też zrobiła, więc to był szybciutki strzał. No i prawda jest taka, że udało ci się wraz z nią nagrać naprawdę bardzo dynamiczny utwór z głosem, którego chyba by nie poznał, gdybym nie wiedział, że to jest Majka Jeżowska. No właśnie, to chyba lubię najbardziej w takich współpracach i featuringach, kiedy artyści wchodzą w inną parę butów niż ta, w której chodzą na co dzień i udaje się z nich gdzieś tam wydobyć jakieś troszkę inne barwy niż zazwyczaj. I myślę, że w tym przypadku się to udało całkiem, przepraszam, dobrze, bo tak jak mówisz, Majka nie brzmi tam jak Majka Jeżowska, którą wszyscy znamy. Ma dużo niższy głos. Tak, dokładnie. Ma tych głosów dużo. Jest tam taka zadziorna, w klipie zresztą też, więc bardzo się cieszę, że w ogóle ma też tak otwartą głowę, żeby w taki projekt wejść z jakimś dziwnym, alternatywnym artystą. Więc bardzo, bardzo się ucieszyłem na to wszystko, a jeszcze bardziej, kiedy usłyszałem właśnie efekt finalny, jak już Paweł Cieślak mi to wysłał, ja miałem takie wow, więc tak trzeba próbować robić. Z tego co wiem, to również nagrałeś ostatnią płytę z zespołem Hospital. Tak. Czyli co, poznańskie korzenie wracają. Dokładnie, z Hospitalem mieliśmy długą przerwę, bo chyba 8 lat od ostatniej płyty, masakra. Natomiast przez ostatnie perturbacje kilku ostatnich lat udało nam się w końcu stanąć na nogi w studiu u Pawła Cieślaka i nagrać kolejną płytę, która będzie w ogóle inna niż ta poprzednia, niż te poprzednie w sumie, i na pewno z nią do ciebie uderzymy, bo jestem ciekaw, co o niej powiesz. No, każdemu z nas wizyta u psychiatry się przyda. Zdecydowanie. Bo przypomnę, że wokalista Hospitala Lider jest lekarzem psychiatrą przy okazji również. To na koniec jeszcze, czy będzie ciąg dalszy z Majką? Myślę, że tak. Nie chcę tutaj mówić za dużo, ale coś tam się trochę tych przypraw wysypało i spróbujemy z nich zrobić jakieś dobre danie. Dziękuję. Paweł Swiernalis, czy właściwie Swiernalis, Majka Jeżowska i Szum. Dzięki. Dzięki wielkie. Ze mną będziesz tańczyć, nie masz po co walczyć. Szum z Firnalis i Majka Jeżowska w Trójce, a za chwilę piosenka grupy Porno for Pyros, właściwie utwór grupy Porno for Pyros, Fingernail. Grupa twierdzi, że to jest ostatnie, definitywnie ostatnie ich nagranie. Podobno tak naprawdę powstało jeszcze w latach 90., ale teraz powraca już w wersji studyjnej. Na do widzenia. Nagranie grupy Porno for Pyros, Fingernail. A za chwilę grupa Echa, ich piosenka Szkło, właściwie ciągle jest w pierwszej dziesiątce listy trójkowej, ale jest również nowy singiel pod tytułem Plakaty. Ten most, na którym założyliśmy kłódkę, galeria sztuki z przestrzenią negatywną. Wylałem drinka na twą bluzkę. Raz nawet w próżni zdarzyło się nam. Drzewo skaleczone inicjałami, ławka, na której wstydzę się powiedzieć co. Przystanek końcowy oklejony plakatami. W końcu jednak zdjął drzewo skaleczone inicjałami, ławka, na której wstydzę się powiedzieć co. Przystanek końcowy oklejony plakatami. Kto się w końcu jednak zdjął? Te wszystkie miejsca zostaną ze mną. Jednak zbiął drzewo skaleczone inicjałami, ławka, na której wstydzę się powiedzieć co. Przystanek końcowy oklejony plakatami. Kto się w końcu jednak zbiął? Drzewo skaleczone inicjałami, ławka, na której wstydzę się powiedzieć co. Zespół Echa i ich nowe nagranie Plakaty, a za chwilę Bob Weilan. To duet, ale dwóch panów, obydwaj nazywają się Bob Weilan, chronią swoją prywatność, w związku z tym obydwaj przybrali taki właśnie pseudonim, jak nazywa się zespół Bob Weilan, Makes Me Violent, i swoją drogą to jedni z najpoważniejszych buntowników ostatnio na muzycznej scenie. The government, they're not helping no one out except for the rich people. There's a lot of wealth in this city, and that's who the government is looking out for. Them people up there, yeah? They're not thinking of us, they're thinking about that one pocket that's up there. In this city, there's a real focus on celebrity and money and materialism. To tell the truth, I can't stand this place. It's getting harder every day to put the smile upon my face. I can't keep up with all the lies it creates. And it might have it in the name, but trust, there ain't nothing great. It makes me violent. So violent. But please, please, no violence. No. Violence today, the doorway. weapons away. I often feel my life is clutched in its claws. Looking for reasons it should love me, feel I'm clutching at straws. You turn your nose up and don't fight for my cause. You're okay, cool, but someday soon there'll be no one to fight for you. It makes me violent. So violent. But please, please, no violence. No violence. It's hard to see when you've been wrapped in its spell. It tries to break what doesn't fit or leave it trapped in a cell. I've seen it. Look at the beast, it wants me gone, I can tell. I thought about it, but for now I'd rather stay and give them hell. It makes me violent. Violent w Trójce, ja myślałem, że gram zupełną nowość, a tu Michał okazuje się, że grał tę piosenkę kilka dni temu, bo zauważyłem, że zaczyna się śpiewać po prostu, bo nie da się inaczej. Tak, to prawda. I przysłuchałem cały album Humble of the Sun. Jest to po prostu świetny album. Można tam znaleźć wszystko, co najlepsze z brytyjskiej muzyki. Po prostu jest trochę reggae, jest trochę grime'u, drum and bass'u, punk rocka. No i panowie, jak sam wspominałeś wcześniej, są tacy bardzo anonimowi, więc to też dodaje troszeczkę tajemniczości. To prawda, przyniosłeś nagranie też zupełnie świeże. Tak, tak, tak. Ponieważ w piątek prowadziłem audycję z nowościami, właśnie tam graliśmy Humble as a Sun, ale jedna płyta nam wszystkim myślę, że umknęła, a to z tego tytułu, że nie pojawiła się na streamingach, też media zbytnio o niej nie mówiły, a jest to płyta Black Yacht Rock Volume 1 City of Limitless Access. Jak już wspominałem, nie ma jej na streamingach, ale album jest dostępny na stronie internetowej blackyachtrock.com, udostępniony przez artystę, można go sobie w spokoju samemu pobrać i cieszyć się muzyką. Jedyne informacje na temat tego albumu, które znalazłem gdzieś w mediach, to że Tyler, the Creator i Pusha T pisali, że to fantastyczna płyta i polecam. No i wypadałoby zdradzić, czyja jest to płyta, bo myślę, że tutaj bym się nie rotował i nie wcinał tobie w audycję, gdyby to nie był artysta, który jest warty zagrania. Jest to nowa płyta Pharrella Williamsa, więc... myślę, że tutaj się bronię. Artysta pracowity bardzo i z niejednego pieca jadł chleb. Tak, to prawda. Nie patrzeć. Tym bardziej, że obchodził 51 urodziny i to też świadczy o jego pracowitości, bo jednak wypuszczać płytę w dniu urodzin. Jest to płyta może nie do końca dopracowana. Słychać, że są to demówki, ale wciąż jest to Pharrell Williams i wciąż jest to po prostu piękna muzyka, więc myślę, że wypadałoby zagrać utwór numer 5 z tego albumu. Cage Bird Free. Welcome to my silver lining. I saw this boat coming in. Pharrell Williams w trójce. Rotacja @polskieradio.pl. Adres mailowy jest do Państwa dyspozycji. Jeśli Państwo chcą napisać, zapraszamy. Jeśli mają Państwo własną twórczość do wysłania nam również. Rotacja @polskieradio.pl. I teraz popkultura. Popkultura wraca nowym utworem Ewakuacje. Stronie od Ciebie. Uciekam też po złotym niebie. Mój niemy samolot mknie. Wciąż łaknę ciepła, a słońce niweczy chłód. Czy trafią do serca promienie, co stopią lód? Tak oddalamy się. Nie czekaj na mnie, dzisiaj lecę. A twoje oczy całe jak przez mgłę, gdy przelatuję ponad morzem łez. Tak oddalamy się. Nie czekaj na mnie, dzisiaj lecę. A twoje oczy całe jak przez mgłę, gdy przelatuję ponad morzem łez. Ewakuacje. Wczesne liczenie strat. Kto ma tu rację? Na pewno nie żadne z nas. Gry wyobraźni, obrazy zgubione w snach. Puszczam wodze fantazji. Czekaj na mnie, dzisiaj lecę, a twoje oczy całe jak przez mgłę, gdy przelatuję ponad morzem łez. Tak oddalamy się. Nie czekaj na mnie, dzisiaj lecę, a twoje oczy całe jak przez mgłę, gdy przelatuję ponad morzem łez. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, I ask that you please direct your attention to the monitors above as we review the emergency procedures. Tak oddalamy się. Nie czekaj na mnie, dzisiaj lecę, a twoje oczy całe jak przez mgłę, gdy przelatuję ponad morzem łez. Tak oddalamy się. Nie czekaj na mnie, dzisiaj lecę, a twoje oczy całe jak przez mgłę, gdy przelatuję ponad morzem łez. Tak oddalamy się. Nie czekaj na mnie, dzisiaj lecę, a twoje oczy całe jak przez mgłę, gdy przelatuję ponad morzem łez. Tak oddalamy się. Nie czekaj na mnie, dzisiaj lecę. W trójce popkultura i ewakuacja. Teraz będzie bardzo smutno. Ramisz, czyli Maciej Ramisz, kiedyś znany z zespołu Happy Set, jego solowe nagranie Lepiej późno niż w ogóle. słyszysz, lepiej pójść nam niż w ogóle. W Trójce Ramisz, a teraz Szrek 2, czyli grupa Lori, Zbigniew Zamachowski. Piosenka ta jest propozycja do listy przebojów. Dziewczyny po 19 w piątek nas na chwilę odwiedzą i o tej piosence powiedzą słów parę osobiście. Potrafię przestać. Zbigniew Zamachowski, gościnnie wraz z zespołem LOR. To tyle dziś w rotacji. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec podróż do Australii wraz z zespołem Say Grace. Maybe today I'll tell you how I feel. I daydream about you, baby. Sitting on my brain, you pay rent, surfing on some rays, vibrating. We got history, can't fake that. Where you wear them jeans, you ate that. Got me out here waiting, you've been acting crazy. Like a TV show. Roll out of bed, then I make you breakfast. We dance in the kitchen, it's so romantic. I fall every time that we conversating. I'll be the game if you love to play him. All of my eggs in the one basket. Shakespeare in love, boy, I'm so dramatic. See you with her and it's fucking tragic. Are you happy? I'm just asking. I count clouds like sheep and I'm not losing sleep. But I do dream too much when you don't call for weeks. I just fade away. Wish I was your lady. Cause you make me laugh, laugh, laugh, laugh, laugh till I